kufahamu ndabwaya hata kama mbaya nina kurata hata kinya kisa na kichaka mwendo wa kujigamba kidogo na tungi twende sambamba idadi mesha nipanda acha ni walushe mindo kamanda haya twende mikono juu mikono juu mikono juu nasema mikono juu mikono juu mikono juu umekuja twende kushoto kushoto kushoto kushoto turudi kulia kulia kulia kulia haya miuno kidogo miuno kidogo miuno kidogo miuno kidogo miuno kidogo miuno kidogo miuno kidogo miuno kidogo tofauti yangu na yako sipendi kubaki nyuma kwenye sinyonyi embe napenda kunyonya na ukitaka luka juu na makota cha ufungu mtoto mdogo na bonga la mkuki wa ndizi mpaka mimi na freezy tisa na potingisha na datisha machizi As, au kufa sahau kakuna shida atuli mtaji zitu natumia faida mwendo wa kujigamba kidogo na tungi twende sambamba idadi mesha nipanda acha ni walushe mindo kamanda haya twende mikono juu mikono juu mikono juu nasema mikono juu mikono juu mikono juu umekuja twende kushoto kushoto kushoto kushoto turudi kulia kidogo kulia kidogo kulia kidogo kulia haya miuno kidogo miuno kidogo miuno kidogo miuno kidogo miuno kidogo miuno kidogo miuno kidogo miuno kidogo ah leo ndio ile siku ya kipekee kabisa ya kupokea uponyaji kutoka kwa mponyaji wako kama umeelemewa na shida stress matatizo umeachwa leo ndio siku ambayo unaenda kusahau kila kitu wewe dada ambaye umekunywa bia za watu na una mpango wa kumkimbia aliyekununulia hizo bia weka mikono juu ndugu yangu mwenye mkopo benki na hujui utaulipa vipi weka mikono juu ndugu zangu wapendwa wote mnaoishi nyumba za kupanga na muda wa kulipa kodi umefika na hauna kitu basi weka mikono juu haya ni muda sasa wa uponyaji twende kwa pamoja twende kushoto kushoto kushoto kushoto turudi kulia kidogo kulia kidogo kulia kulia haya miuno kidogo miuno kidogo